الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق سورة الصاد پس دا سورة صافات نے ذکر کو نزول کے پس دا سورة قمر نہ دے مخی سورة سر مناسبت پڑی روجوہ باندے دے اکثر و مضامینو کے او شانتی دی سورة صافات کے موضوع عاجزی و آدم مخلوقات ملائکو جناتو انبیاء علیہ الصلاة والسلام داغی عاجزی و داغی تضرع اللہ تا سورة صافات کے داغی نترقی دا دغه پاک او خلق او ابتلاءات امتحانات بیانې دې دنیا کې په الله امتحانونو راوستري کغام بیاو او کغ جناتو نه ابتلاء و ذکر کوي سوره سواد کې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دیم ادا چمخ کی صورت کی دا انبیاء و ذکر شویو وہ پیغمبران بعضی پکی نو ذکر شوی ناودی صورت کی بیانی دا داغی تتمہ دا سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام او دا ایوب علیہ السلام دا با تفصیلن ذکر کئی انور پاک اجمالن ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ذلکفل الیسع دا اجمالن با ذکر کئی مختصر نداد آغی صورت تتمہ توئی درم اداو چی سورہ صافات کی 35 آیت کی مشرکین او لوی ذکر کړیو چنوم کانو اذا قیل لهم لا اله الا الله یستكبرون چې دې تدا کلمه ویل شي دې لوی کوي د دینا لا هو نمنو دې صورت کې با داغی علت بیان کی پاول کچھ داولی نمانی نو بوئی پاول کچھ دی ہوئی وم آیات کی چما سمینا بی آزا فی الملت الاخرہ دا خمونگ نداوری دلی دا اگر وستو خلقنا ورستو امتنونا ذکل ہوئی کئی چما سمینا بی آزا فی الملت الاخرہ دا وی مونږ ندی اورېدلې نوې خبرې زده هغه علت یې دلته بیان کوم سلورم دا چې د مشرکین عرب یو ارمان الله ذکر وکنا سوره صافات کې یو سواتو شپې ته کې 168 چیدیوی لو ان عندنا ذکرم من الاولین لکننا عباد اللہ المخلصین یرک منسرا دا سید بخانو پشانتی کتاب ہوئی کنا منبدا اللہ دیر پاک بندیان اسر اسوات کی ہوئی چوال قرآن زد ذکر دا کتاب دے چتا سو ارمان کرو اللہ نازل کو نولی دشمنی کوئے فی عزت و شقاق پزت کې ولې راځه پینزم داو چې بشارت دواړو صورتونو یو شان سورې سواپات کې هم ډېر تفصیلی بشارت وو نویلیو 47 48 49 کې د جنتیانو بحث وکړ او خاص کر ویندم قاصرات الطرف عین کنن نبیذ مکنون جنتیانو سره بداسی حوروی حیانا کی بل چاته ونګوري سورې سواد کې بوموي 52 کې ویندم قاصرات الطرف اتراب امزولی بیوی یو شانتی عمر بی 33 شپگم دا مجرمانو حال علتا و دلتا یو شانتی بیانی صحفات کیم ذکر کرده و 30 و 29 کی چو اقبل بعضهم علی بعضیت سالون یو بلتا مخامق شیخ تپوسو نبکی اتب حسون بسیخ و پیوبل باندلان تان چنکم کنتم تاتوننا عن الیمین تاسو مونگ تا دخل است طرف نرات لے کنا سور سواد کی وی اخیری کی 64 کی چن ذالک لحق تخاصم اہل النار دا خبر یقینی دی اغسدی جگل دا جہنمیان و جہنم کی بدی یو بل سردہ غبل جوڑ کری سوک بے اخلاسی لنزی تخاصم اہل النار علتے و تنم کی خود خواہ چدا دا دی دا جگل اشتا جہنم کی اغسی ومدا چی تسلیو پیغمبر تا پاخر دا صورت صوافات کی اوصل سلو رویا کی فتولانهم بیا بیا و تبیلی مخت نوالو حتی حین تر یو وقت پوری مصر سواد پا آخر کی باوی اخری ایت کی اٹاسی کی چه اغا وقت صده وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِين دیو پوشی پا آغا وقت کی دا قرآن پا شان او پا عظمت بانده او پویشی خو بعد حین چه دا دنیا ختمش آخرت شی قیامت شی نو دا حین معنی او کلخا دا غصیتم علتیم ویلیو دا ملیکو پا حال او دا جنات و عجز اتمایات کی چلائے سمعونا الالملئ الاعلام دا جنات دیکھا نا دیگو اگنشی کی خودے اغوچت جماعت دا فرشتو تا اچیگو اگ دین و سوے شغلہ ور پسیر اخلاس ای سورہ سواد کی باوئی یو کماو یا کی یو نتر کی پیغمبروی ما تاو معلم نشتا گوری چه جماعت دا فرشتو صحبری کوئی خوا ما کان لیا من علم بالملئ الاعلا ما تاو دا غی جماعت پر پتا نشتا دی چه غی صحبری کوئی دا غی بنیو اللہ خبر دی خوا انا هم اغه وعده ذکر شیو سورې سواپات کې چې الله یې مخبل پیغمبرانو سره وعده کړی و چې نوم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون چې زموږ لخرې به کامیابی دی به غالبې سورې سواد کې با د دې نور لخرې وخې چې راشه سل پاپړه نوی سورہ سواد کی یو لسم آیات کی جندم ما هنالکا جندم ما دا خو یو لخکر گوٹے دے دی بس لخکری هنالک محزوم من الاحزاب پدا میدان کے با تسنس سی ټول ومات گوٹ سی پشاند پخانو قومنو اغس و سروشو پا بدر کی کنخا ټول مات گوٹ شو دی بس لخکری جندم ما لسم داو چلتے ہم شورو کلیوا تصوافات دا ملائکو بصفاتو کی جفت تالیات ذکرن اغا ملائک گوادی چلستن کی دا اللہ کتاب لرا نصر ایسوا دے شورو کو بدیبان چی اغا ذکر سدے چی ملائکی ام لولی تلاوتا و قراتی اکی اغا والقرآن ذکرن دا قرآن دے کنا دا دا ذکر او دا نصیت کتاب دے دا سورہ سواد دعوی دا ابتلاء دا مصطفینو امتحانات پا پاکو خلقو پا پیغمبرانو کو دا امتحان نئی سوک ندی پاتی شوی دنیا کی پا انبیاء اور آغلی دی او صورت کې ادري حصي دي اولي سره شپږ سو آیاتونو کې او بیا دویم یې سره 69 پورې او دریمه دا ځنه تر اخره ادري حصي دي اولي سره چې وي کې شپږ سو آیاتونه دي نغې کې صرف زواجر دي په مقاصد سلور مقاصد چې توحید رسالت قیامت او صداقت رسول په دې سلور واړ باندې وزجر ورکی چې ګوره قیامت نمنی قران نمنی توحید نمنی او صداقت رسول نمنی دې طويلې شي زجر په مقاصد اربعو خدا پس د شهادت ته قران نچول قران ذکر قران شاهد دې د دې خلقو په بدبختۍ باندې او بد قسمتۍ باندې څومره عظیم کتاب دې کنه وبل الذین کفروا فی عزت و شقاق کافران دومره په زور کې دي توبه دمرا پا دشمنی کی دی چیس نمانی نو اللہ خوا تذر یو نقد تخویف ورکی دری مایات کے چی کم احلکنا من قبل ام سامشی اگوارے کنی مڑبا کما سمرا بھی مڑکلی دی من قرنن فنا دولا تحی نمانا چرے بیکلی بیاو دا خلاسی وخنو کنا دیولا نقد ونتی تخویف ورکو نور پسې هغه زواجر دادی زجر پینکار دو پیغمبر باندې وعجبو ان جاءهم منذر منهم ور دان آشنا غني چې موږ د پیغمبر راتنو زموږ د کلی براتو د مکی معظمینه براتو اسمان نمالی کولی نرات دیتا دیر پینکار دا رسالت منظر نمانی ورپسی پینکار دا توحید اجعل الالیاتا الہ واحدا انہا زا لشیعن عجاب دا مسئلہ تا دیر ناشناخ کار گوروی دا سے عجیب خبر کئی چمونگا کم از کم 360 خدایان جوڑ کریو تکا کال کے دغا روزی دی ادا ہر روزی دا پار جدا جدا الہ چے تکلیف وطا نئی چدار چاکار خو پا خوشہ باندے کہی نزا پیغمبر راگے نا ٹولی وال چنا نا نا اجعل الالهه الها واحد هذا طولنا ياخذ ايجولكو ان هذا لشيء عجاب عجيب وتمنوي ببره بوته ها داخل رناشنا خبر هذا توبه دي تنوي تیار زجر په انکار د قران اتم کیوی انزل علی الذکر من بیننا ولی چې قران راته نو په دراغه په یتیم باندې راغه مکه او طائف کې لوی لوی خلق او مشهور معروف شخصیت د باغین راته په تنازل شو انکار کوي د رسول نه ابیا اور پسې زجر په انکار د قیامت جما انظر هؤلاء الا صيحه واحده ثم لا من فواق اخري کې بن لسم کې چې بس دې دې ته انتظار کوي چې سار پاسې نو وګي یخي چې هغه چې هغه وکړه والي شي کنه پیغمبر وی چې دې غاړي بیت المقدس د غاړي وش پیلې والي شي نو چې وکړه والي شي لکه وی بیګه خو چې نه دا ورې دلې کنه وو خدای ټوکې به اور پورې کولی ما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق فقالوا ربنا عجل لنا قطنا بیا پیغمبر ته وی چې موږ قیامت ته صبر نشو کولې موږ له اوسه خپل عمل نه مراکا چې وی ګورو چې څه کمی به شي پکی کنه دا تردی پور زواجر وګوره اس نه مانی قران نه مانی پیغمبر نه مانی تعجب کوي مسلې توحید ته هډیر ناشنا وي امینز کې بیا تخویب دنیوي ذکر شوی دی غواره ها چې بیا کې ویلو چې کم اهلکنا من قبل من قرنن خدای یې وضاحت وکړو لسم کې چکذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود دادی کنا الله یو ور داس قومونو په شانته بهلاک شي چې نن نړۍ په دنیا کې نوم نشتا دا یو ایساوا نو دویمه ایسا کې الله رب العزت د انبیایو ابتلا شروع کوي او پیغمبر پاک ته وی چیرې تبسه چل کوي دی خو نه قرآن مانی نه توحید مانی نه تا مانی چې تسل را لې نه قیامت مانی نه ته بس چل کې نو یې اسبر صبر کو بس خدای ته اوس پار بس حق پرستوم دغه شان دي چې دی و صبر کوي ښا سینه بډېر لوې ساتي مله په دنیا کې کار کوي ښا تصبر نکی خود یوم ازیگر کار دینا نو اسبر دیده پارا ہوئی او دیم آخص شو دویم باب چه دویم باب پا دی بانده شورو دی چه صبر کوئی لکه داود علیہ السلام چکڑے ہو لکه سلیمان علیہ السلام چکڑے ہو لکه ایوب علیہ السلام چکڑے ہو ندری واقعات اول داود علیہ السلام وذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب تزكى صبر كوا جياد كا بند زمونغا كصبر دانا ننكي جنو بند ياد كا داود علیه السلام كا اغلى الله سمرا قوة ور کرو او بياوم اغا صبر كي صبر كي سمرا قوة حدیث کې راغلی وو چې بهتره روزه د داوود علیه السلام وا یصوم یوما و یفطر یوما یو ورځ به روزه وا یو ورځ به کوجه وا ولا یفر اذا لاقام او کله چې دشمن ته مخامخ شي او نو تختیدل نو صبر دې ته وی کنه صبر خو دې ته نوې چې توې ځل چنن سالن نشتنو صبر باو کم نا صبر بیلی شی استقامت تا چه او سلدی مضبوط ای نو د حال به بیان کی ډیر بهتر اول شان پنو صفاتونو کې او بیا داغه امتحان چوالتا کنه بول خصمی خبره داود علیہ السلام تا ڈاکوان رال غل رال تو آقیسا و بیان کی خبر بیا درد دویم ابتلاع دا سلیمان علیہ السلام ذکر کئی 31 کی وحبنا لداود سلیمان نعم العبد انہو اواب اول شان ذکر کئی اول عصمت ذکر کئی اول تعریف کئی چگوارے سوک دا انبیاء پا حق کی غلط اخلون خوضی اللہ تعریف کئی او تاسور پورن خطی ہے دا دید پارا عصمت او شان ذکر کئی دا گئی نبی اور پسی امتحان چوالا قد فتننا سلیمان خبر امتحان ام پیم کڑیو فالقینا علی کرسی جسدن و دومره لویه بادشاہ ایک پا او یاو بی بیانو که یاو بچه پیدا شو او غام لوتڑا پورا نو نمگڑه و کنه جسدن جسد آگه توی جسا پکی نیک بره از امرو دو بردست امتحان دکن دیکی با دیر فیدیه و تا امت تا دیر هدایت و تعلیمات بای چه پتلی که مزرگونه وی انبیاء و حالو گو رہے ہیں اگی چرے دخدین اکیلہ ندکڑی اتاسو لگی آئے نو علکو جی نے لابا کی کوئے خود ناشکرہ خلق ہے حضرین بذکر کی 41 کی وذکر عبدنا ایوب دبان لے خوڑے رسخت ابتلا را گلے و بدن کی سمر زمانہ پروتو بدن کې روغ زینو لیکن دخلی نه غږ نو چې ګنیا تنگ شوما یا تکلیف دینا الله وینا وجدنا صابرا نعم العبد بیا اجمالاً د نور انبیاء او ذکر بکې هغه تفصیل نکې نور سورتونو کې تیر شوی دی اور پسی و بشارتی جنتیان و خیست حال او ذکر کیے پو متقین سرا و ان للمتقین لحسن مآب سا اعلا مقام دے سا بہترین شان دے داوی جنات عدن مفتحت اللہم الابواب مفصل بشارت پشان دا سورہ صحابات بی اور پسی دا مجرمان و ذکر و ان للتواغین لشر مآب دا غیا زابونا او دا غیا خوراکونا الته خویلو چی ازالک خیر النزلن ام شجرت الزقوم الته خو تمی وکي خو د محکم علمتا کنه دلته او طبيع خوراکونا را پرې خو دو چې فل یذوقو حمیم وغصاق واخر من شکل یزواج روح ابزان جهنمیان میل مستیا ده کنه ابیا دا غیوب سره جګړی توبه دا ناشنا جګړی الله بو توي نور میلا میل مانو مراد زیو تفرید غیوب وی خدای دې دې دې ته خیر مخو نخی دې سلرالو دیم جهنم ترالو چا غیوار نو غیوب دې ته خیر یو کی چې تاسو ډېر خې د اسمان نه را پریوتی یې چې مونږ ته خیرې کوې لا مرحبا بكم لا مرحبا بكم دا لري خپل سره خبرې دي ښا دا ډېر ناشنا مضمون د قران کې ان لاذک الحق تقاسم اهل النار داو نبی ادریم باب دې قل انما منذرن کی توحید اے ذکر کپین ساٹھ کے وما من الا اللہ الواحد القہار باقی دلائل بیا نفی دے علم غیب دے پیغمبرنا چې ما کان لیا من علم بالملائ الاعلى موږ نه پوېږو په غیب باندې یو الله تپته ده ایو حایلی الا انما انا نذیر مبین زمون کار په دنیا کې ده ده وحی تابیداری ده حق تابیداری بیا واقعا د آدم علیہ السلام ذکر کوي یو خاص مطلب ده پارا او د جنات عجز د ملائک عجز فسجد الملائکه کلهم اجمعون چې الله او توي غیر رستو قتل نه دي چیرې کنه دا خو وس پیدا شو زمونږ نه ډیر رستو کشر د خټه نه پیدا شو نه نه نه بس خو چې وی وته نو فسجد الملائکه ټول په یو ځل سجده وکړه دا د هغه عجز یو کنه د الله په مخ کې او چې شیطان نمبر راغې نو استکبر او کان من الکافرین او لو یو کړه بیا ول الله زور نه وکي زجر ور کوي اخر کې څنګه چې اول کې زور وکړ او تعریف د قران چې ول قران ذکر اخر کې بیا وی پیغمبر ته چې وایي چې سغوالم نګور یې سره ولي ریګه چندیله خنیم راغله قل ما اسلکم علیه من اجر امان من المتکلفین سغوالم هم ناس تاسو نه او خبره داسې کوما چې تکلیف در باندې نه چوما دین کې هو تکلیف نشتا تاسو څنګه خو خدای نو هغه سکوا کومز دې کروجه دا که هر عبادت ته څنګه کول شي ته وایې نو دین کې هو تکلیف نشتا ها یو که زه بنده په دین پیښ شوې ورغاتو بیا وخامخه تکلفاتی که د پیرانو او د غوثانو په ملک باندې پیښ شوې چې ملنګ باچا بیا په کلی راغې ورغاتو نو په هغه کې بیا د جمعی د شپې لواګانې مشتاو هغه کې بیا لنګر لا غوانو ګډانو سخیو کټیو ټیمانو د غړو دام شته هغه د بنده دین دی کنه هغه ډیر ګران دی چا سی باندې ناراضي وي تش باندې ناراضي هغه د بندیانو دین دی کنه د الله دین ډیر آسان دی هر عبادت دا سه آسان کړی دی چې قانون ذکر کی اور پسې الله خپل فضل بیان کی چې زه خیر دی که یو بل تاخنه بخانه کوي نو هیڅ نشته دی ما نه من المتکلفین پیغمبروی ماده سې دین نه دراول چې هغه کې تکلف دی دا خلکو ته نه تکلف جوړ کړی دی ځکه موږ به غادرې خبرې وکړې سلورو او هغه د قشېو چې دین کې تکلف نشته چې موږ وکلی ته نه وړو ډېر لوی ظلم دی ځان سروم مړی سروم اعلان تاجت نشتا چې بس دغه ځای کې څه کسان اوړي راوړي د شلتنه هغه وراشه جنازه وو د جنازې نه مخ کې کېناست نشتا چې کټونه واچول بلختونه واچول او د اکبر باچا ناراض برازي ازواو کینان جنازې نه مخ کې نه دواشتا نه ناستشتا دا تکلفات دی خلق بخپلو خپلو کارون لدی دی دا کلی نا اغا رسمون دل تراوڑی سلورم اداو چی معشومو نکو مناسب کنے جنازوشی نواز بوشی چی غم خور دے ساتھ ہم دا اپ انزم داو چی دا غم کور لڈوڑے دری روزے نبسو مرګری با نمونه لیکلی او ناظم سے بوته وی چې نن ستاسو د دریو تنو نمبر د نن ستاسو د نن ستاسو روز دا تکلیف بنی پیغمبر هم دغه سی ویلو زغم غم کولا وړه وکي دا چې دا رسم او رواج ختم شي او دا تکلفات چت شي چې پیغمبر وی زه خو تکلف نکوم ما خو دنیا ته تکلف نه دی راوړل ما خو ډیر آسان دین راوړل تاسو بزان ګران کړی دی نه انه هو الا ذکر للعالمین دا اول کې هم ذکر اخر کې هم چې دا غوړي ذکر د عالمین او د ټولو دنیا د انسانانو د جناتو د ملائکو د ټولو عالمین یې ولې او کچا دې قران ته شاکلن ول تعلمن نبعو بعد حين ها دیو پوشی او جسترگی ورشی چه پلا خنور سنشتا گور دا موت نا پلا صرف دا قرآن نم دے که برزخ کے دے که بقیامت کے بل سنشتا داو دی دنیا کے ور سرنور کڑی تللی شوی دی دا قرآن یہ رستو کڑے دے دے پا گیڑو شمار لے ندے دے دے نصاب نیستے دے او چه دی عالم نا پلا شوی بیا صرف د قران نوم د ملائک بوم تپوس کوي چې تا ته سنور راغلی دنیا ته قیامت کې به الله هم د خپل کتاب تپوس کوي چې المیاتکم نذیر سو نور راغلی تا ته دا ذکر دې دا نصیحت ته بغیر د دې ناکامیابی نشته ښه اخر دعوه